a miña homenaxe ás víctimas de Valencia. Deito aquí a miña homenaxe ás víctimas silenciadas, agochadas entre cifras e números que oscilan entre mortas e desaparecidas, as en nome, as ninguén, as que morren en barriadas operarias construídas en zonas anegábeis, en tanto na metrópoli agocha protexidas siniestras personaxes. Hubo sí entre tantas víctimas, 4 empresarios, los que soubemos polos medios seus nomes e apelidos, e aos que, como responde a homes de ben, adecaranlle seus panes íricos. Das demais, nada nos contan, nada importan, agás para levar a dose de morbo, como cos 2 meniños aos que tardaran tanto en atopar mortos. Polos mesmos medios tamén soubemos a bondade xenerosa de empresarios como Amancio Ortega ou Juan Roy do Mercadona, en tanto ocultaban os logos dos camións de reparto navegando polas riadas. Habería que lembrarlles que a solidariedade, cando non é anónima, é só propaganda. Tamén ocultara que moitas empresas obrigaran a ir traballar baixo amenazas de despedimentos. Agora chegan as promesas de axudas e millóns de euros para reconstruir as injusticias e volver á normalidade deste sistema, onde as mortes das pobres, das ninguén, das silenciadas, nada importan, e as que mesmo prohíben achegarse ás morgues para tratar de recoñecer as súas achegadas. Culpar a natureza é fácil, mas para min hai outros culpables, aqueles que abogan por este capitalismo destructivo que prioriza o beneficio de empresarios diante da prevención da saúde da cidadanía, e os gobernos cúmplices que permiten e alentan a continuidade deste sistema económico, inhumano e antinatura. Falouvos Edu, da Radio Raposeira, para Radio Filispín. Saúde.